гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00. У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў. Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння трэці дзень агульнанацыянальнага перапісу насельніцтва. Ён скончыцца 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык. Пенсіянерка Лідзія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідзія. 14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13 на 14? Мы яго пытаемся, патлумачце, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае. І ён не мог патлумачыць. І таксама не зразумела, навошта гэта пытанне было зададзена. У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка. Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта не неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку камандавання батальёну. Яму у грубай форме было адмоўлена, сказалі, што калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явяцца і ваенная пракуратура, і камендатура, і мала табе не пакажацца. Рэдактарка беларускага парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытанне пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, что перапісчыкі да яго не з'яўляліся. Мінулы раз мяне не перапісвалі. 10 год назад, здаецца, это было. Пытанне я прачытаў, гэта нейкі шпіянажа, не пытанне. Там уже, кажуць, у прыватнае жыццё ўлазіць. Маўляў, прыватныя весткі будуць захоўвацца ў сакрэце. Ну, прабачайце, які можа быць сакрэт, калі там напісана імя, прозвішча, які это можа быць сакрэт для спецслужбаў. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама заяўляе, што перапісам пакуль не задаволены. І вось чаму. У мяне не былі, і нават папярэдня не прыходзілі, так што я ніяк не задаволены. Не дойду, сам скажу, гэта святая справа. І тыя, якія казалі, што будуць ігнараваць, мне нагадвае анекдот про беларуса, які купіў білет і не паехаў на злачагунцы. Мяркуе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанні перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская, а пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанне, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, а па-рознаму, ад беларускай да расейскай і на трасянцы таксама. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц студэнткі БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Лукашэнка не выконвае сваё абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычыны такіх хістанняў? Якія ўмовы выстаўляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міравой эканомікі і міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Менску пачалося аднаўленне гатычнай рэнесанснай царквы Святога Духа кляштару базыльянаў. Пры адкрыцці падмуркаў рэстаўратары таварыства «Мінская спадчына» разбурылі цалкам захаваныя ў лёхах царквы пахавальныя крыпты. Спецыялісты кажуць, што сярод парэшткаў людзей, на якія наткнуліся рэстаўратары, могуць быць і парэшткі Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера вялікага княства літоўскага Лява Сапегі, якая была заснавальніцай першай ігумені кляштару базыльяна. Вернікі грэка-каталіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты. Перадае Ігар Карней. Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыліянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў. Капліца, конечно, магла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыліянак, і там была спецыяльная капліца пабудавана для базыліянак, і магчыма там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там якую-то эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ужо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават такія ўрачыстасці перад хаваннем было, якіх-то парэшткі там. Прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі Менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі. І таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі. У крыптах это ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі, косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі. Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя. Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения. Там не пустовало такое имя, вот Катерина Сапега? Никто не говорил об этом. Так на пытанне нашага корэспандэнта Ігоря Карнея адказала кіраўніца аддзелу справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менгарвыканкаму Алла Рабіцава. У час расійскага панавання ў Беларусі будынак уніяцкай царквы Святога Духа быў аддадзены пад катэдральны праваслаўны Петрапаўлаўскі сабор. Пры гэтым ён двойчы ў 19 стагоддзі быў перабудаваны на расійскі лад. За савецкім часам у 1936 годзе сабор быў разбураны выбухамі. Цяпер на захаваных падмурках царква Святога Духа аднаўляецца ў першапачатковым гатычна-рэнесансным выглядзе. У ёй размесціцца дзіцячая філармонія. Вы слухаеце «Радіо Свабода». Сёння о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты дэмакратычнага руху запланавалі сабрацца на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год. Цяпер на плошчы прысутнічае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і яна на сувязі з Прагай. Люба, добры дзень. Добрый день. Справа у тым, што сапраўды людзі прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, іх было не так шмат. Па падліках журналістаў адны кажуць, што каля 30 чалавек, але дакладную лічбу нават не магчыма удакладніць, таму што сама акцыя доўжылася літаральна 2 хвіліны. Як толькі людзі сталі з партрэтамі палітвязняў і зніклых, да іх адразу кінуліся спецназаўцы у цивільным, а потым ім на подмогу выбегли, відаць, паўсотні спецназаўцаў у камуфляжы, і вось большая палова гэтых спецназаўцаў былі так званыя крапавыя берэты. Справа тым, што калі мы казалі раней, што спецназаўцы не давалі раней здымаць фотакорэспандэнтам, то гэтым разам гэта было не толькі відавочна, было відаць, што яны выконваюць загад. Яны літаральна кідаліся да кожнага, хто трымаў камеру, яны закрывалі іх па 2 чалавекі сваім целам, не давалі здымаць нічога гэтага брутальнага разгону, падагналі аўтобусы, літаральна за пару секундаў яны закінулі туды людзей у аўтобусы, і 2 аўтобусы накіраваліся ў цэнтральны рух Менску. Сярод затрыманых лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі, якія прыйшлі пазней, ужо натуральна не могуць ладзіць ніякую акцыю, таму што асноўныя ўдзельнікі ўжо затрыманыя. Люба, а ці не перашкаджалі вам выконваць вашы прафесійныя абавязкі, спецназаўцы? Справа ў тым, што, як мы зразумелі, да кожнага журналіста, ну, так бы мовіць, прыставілі па аднаму-двум чалавекам, і вось, напрыклад, нават такая нервовая рэакцыя на мой мабільны тэлефон. Папросту бачаць мабільны тэлефон у руках і пачынаюць яго закрываць сваім целам, і калі я спытала, у чым справа, чаму вы, это мабільны тэлефон, это не камера, яны как бы папросту маўчалі, і было відаць, што гэта загад. Кідаліся на ўсе камеры, не давалі здымаць абсалютна нікому. І здымкі, канешне, людзі рабілі ў такіх умовах. Нехта прыгаў, падскокваў, там здымаў зверху, Лябецька сеў на зямлю, і з ім яшчэ два чалавекі. Яны паспелі сесці, іх не неслі на руках, але іх таксама зацягнулі. І вось хто хацеў зрабіць гэтыя здымкі, да іх таксама кідаліся і літаральна білі па нагах. Намагаліся выбіць камеру з рук, і папросту акцыя была, як кажуць, тут журналіста, тут вельмі шмат журналістаў, кажуць, што такое ўражанне, што была скіравана менавіта на прадстаўнікоў вось гэтай прафесіі. Дзякуй, Люба. З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе была разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі знікнутых і палітвязнямі, перадавала Любоў Лунёва. Як вы чулі, спецназаўцы перашкаджалі журналістам выконваць іх прафесійныя абавязкі, у прыватнасці рабіць фота і відэа здымкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу па тэлебачы не адказаў Александра Лукашэнкі, многія людзі на пытанні аб мовах сталі адказваць як прэзідэнт. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера ВКЛ Лява Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі, які сёння апоўдні выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Адно з першых інтэрв'ю навуковец даў нашаму радыё, з ім гутарыў Міхал Карневіч. Андрэй, віншую вас выхадам на волю. Як вы сябе адчуваеце? Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь. Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним. 3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Вы, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд. И какие уражения застались от белорусского суда? Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано. А сведчили супрать вас милицианты? Исключительно. Андрей, да как же еще был ваш доклад? Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные применьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае. А на вашу думку, какими могут быть есть воздействие реактора? Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает. У яких умовах вам довелося провести 7 суток у изоляторе? По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость. И в какую сумму вам обошлось харчевание? 38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие, я без всякой иронии об этом говорю, теплый суп. Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали? Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился, ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило. И... Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции. У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ВВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад. За какими почуццями покинется Беларусь? Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, что на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями какими-то, законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту. З расійскім фізікам-ядзерщыкам Андрэем Мажароўскім, які сёння выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, размаўляў Міхал Карневіч. Андрэй Мажароўскі быў асуджаны на 7 сутак арышту за нібыта хуліганства падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Цягам зняволення фізіка адведаў расійскі консул у Беларусі разам з адвакатам, а расійская група «Экаабарона» пісьмова звярнулася да міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаврова з просьбай узяць пад асабісты кантроль ситуацію з арештом Андрія Жаровського у Островці. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про кургани. А пазней а 21.25 мастацкі фільм «Панна Ніхто». Найбольш кантраверсійная стужка Анджея Вайды. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». А ў працягу дня сачыце за падзеямі на інтэрнэце адрас свабода.орг. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў. Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў 1 месяц, хаця дамоў з ім заключалі на 3. За увага з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі. У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая номенклатура, некалькі тысяч пазіцый, якія трэба прадаваць. Месяц, два, тры, ось гэта якраз той тэрмін, які можна ўвайсці ў курс усіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такога яшчэ на іх веку не было, каб вось так раптоўна звольнілі чалавека. Тое, як адбывалася звальненне Ігара Барысава, шакавала. Схожу з раніцы на працу, да мяне падсідае насупраць мой начальнік, вот для цябе дрэнная навіна. Вырашылі з табой расстацца, ты нібыта не спраўляешся са сваімі абавязкамі. Ну і ў якасці аргумента яны ўжо прывялі новага чалавека, якога ледзь не садзяць на маё месца. Прыўлічваюць тое, што гэта ўжо не першае маё звальненне. Ёсць падазрэнне аб тым, што сапраўды ёсць палітычныя падтэксты, тым больш што гэта было рашэнне выключна аднаго чалавека, самога дырэктара. У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу «Магілёў Ліфтмаш». На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагодай для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся. Я считаю, что это вообще как бы дела внутреннее, личное. В принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго. Зазначил супрацовник товариства служба комплектации трубопроводов. Судиться Игорь Борисов не избирается, однако не выключает, что президиум партии поинформует замежных партнеров предприятия про политично мотивированное звольнение активиста. Игорь Борисов – лидер могилевских социал-демократов. На данный момент документы на регистрацию партийной областной организации разглядает управа юстиции облвыконкому. Улетку активист один из первых публично выказался супрать усталевания у Могилеве бюста российского самодержца Миколая II. Активист стал инициатором звороту до керавництва району Соколиная гора усходней администрационной округи Москвы, якое збиралася подарить гэтый бюст. У ім тлумачылася, чаму Могилеву не патрэбны российский подарунок. Игорь Борисов скончил Европейский гуманитарный университет. Ён магистр политичных наук. З Могилёва передавал Андрей Белогубов. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про яшчэ одну з наших сённяшніх перадачаў. Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынщыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя. Мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачыншчыне. Подорожжа Віталя Сямашкі, слухайте хвілін праз 20, а зараз на чарзі агляд ваших телефонаванняў. Передачу ў званкі на свабоду вядзе Александр Байчун. Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты са званкоў на палітычныя тэмы. Янукевіч з Мірынкевічам превращаюць беларускі народны фронт в типічны маскарад. В ход пашлі юмористические шоу, так сказать, отвлекающий маневр для граждан Белоруссии от серьезных проблем. Меркование на конт умов евразвязу. Коли изолевать разумного человека, и он одичает, что говорить об человеку, який учился 10 год в школе, 11 год у высших установах и еще несколько год на партийных большевистских курсах и не сдольный, менавіта не здольны працаваць па атрыманай спецыяльнасці. Поэтому патрэбна разумным ды дэмакратычным людзям сустракацца з гэтым таленавітым унікам імі. Віктор Мінск. Ад палітыкі пераходзім да сацыяльнай тэматыкі, а менавіта развагі пра беларускія пенсіі. Пенсія 260 тысяч, що менше ёсць, і очень много таких. Чтобы поставить зубки, надо 4 пенсии. Замминистра труда Королева отвечает, пенсии трудовые будут повышаться. С учетом того, как на 15% повысят заработную плату, это значит, что когда рак на горе свистнет, тогда и пенсию что-то там на 2-3% повысят. И питаться уже скоро не надо будет, потому что вон, человеку зубчики не на что поставить даже. У России переписи нема, не хватает средств, а у нас хватает грошей на перепись. А добавить пенсии людям нема як, нема за что. А где они берут гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца. После такого звонка еще один на тему перепису населения, однако с совсем иншей тональностью. До меня в квартиру приходили по перепису населения. Я спитала про белорусско-мовный переписный лист. Женщина вибачилася и тут же поменяла бланку. Просто ей легче потлумачила. Долго жила в России, писать по-русски. Мы с ней говорили и по-русски, больше по-белорусски. Вельми приемное, деликатное ставление до перепису. Дякуй, глубокое. Якую мову вы лічите родной? Тут больше политики, чем науки. Лічу, что 98% населения Беларуси примальным на сегодня будет подказ такой белорусско-русскую. Александр Лапицкий. Апошнія дні нагадалі пра блізкую зіму. Толькі выпаў першы снег, а адразу колькі аварый. Але ж тут не сколькі вінавата зіма, сколькі відахоп майстэрства кіроўцаў. Каментуе грамадскі редактор «Тыдня». Выдавец газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка. Сегодня в Беларуси нет ни одного автодрома, где люди могли бы отшлифовать какие-то сложные погодные условия. Появление снега, льда и прохождение поворотов вот на таком покрытии. То есть ситуации, которые можно было бы моделировать на трассе искусственно и быть к ним потом готовым. От умения водителя уйти от столкновения, правильно рассчитать дистанцию, тормозной путь. Это те навыки, которые человек получает, вот занимаясь контраварийной подготовкой либо автомобильным спортом. Но всех заставить автомобильным спортом заниматься невозможно, это смешно. Но контраварийную подготовку, сегодня погибает огромное количество людей на дорогах в Беларуси, то это вопрос национальной безопасности. Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуска новинок «Экспертиза свободы». Чему Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение? Говорит «Радио Свобода». Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации. Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. «Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг. Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня. Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи. Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи. Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам. Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111. Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00. У интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная совесть со свободы по оглядах пошты, телефонование слухачов. Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52. Номер Минского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968. Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира «Радио Свобода» с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 Виталь Самашко у «Подорожих Свободы» расскажет про вёску Воронцевичи Талачинского района. А зараз на чарзе наша экспертиза. Александр Лукашенко не выконывает обещание долучиться до погоднения об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. У чем причины его хистанья? Какие умовы выставляет Беларусь? Чому не удалось вступить во всесветную гандлевую организацию разом краинам-удельникам мытного звязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносін Дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў 2 кастрычніка Лукашэнка абяцаў хутка падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Сказаў, што ўсе працэдуры для гэтага выкананыя і нават з'явілася інфармацыя, што прэзідэнт выдаў адпаведны ўказ. Аднак ніякіх дакументаў у штаб-кватэру АДКБ не з'явілася. І вось высветлілася, што на заключны этап вучэнняў калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, якія праходзяць на казахстанскім палігоне Матыбулак, Лукашэнка не паехаў, хоць туды з'явілася 5 прэзідэнтаў краін-удзельніц АДКБ і была магчымасць менавіта там падпісаць гэтае пагадненне. Беларусь там будзе прадстаўляць міністры абароны Мальцаў. Чым вы патлумачыце такія паводзіны беларускага лідара? Спадар Пазняк. Все просто. На гэтай вышыні не паехалі тыя прэзідэнты, чые краіны не падпісалі пагадненне від ПАКСАР. То бок, словы Лукашэнкі, тыя, ось, якія вы згадалі, трэба трактаваць як намер падпісаць, і прычым такі піярны намер. Мы бачым, што гэта прынцыповая пазіцыя беларускага кіраўніцтва, якая трывае ад тае пары, калі Лукашэнка не паехаў на чэрвеньскі саміт АДКБ. І хачу нагадаць, што ён тады патлумачыў той дэмарш тым, што ён дэманстратыўна адмовіўся ад той паездкі, спаслаўшыся на перыяд малочнай вайны. Маўляў, я адказаў Россией на ейный субъективизм своим субъективизмом. По сути, ситуация не изменилась. Я бы сказал так, она для Минску погоршилась. В первую очередь я имею на увазе такую демонстративную невыдачу кредиту. Зараз нарастающую проблему газовую, днями огучную жорсткую позицию Газпрому. Хотя, зрозумела, что она стартово-перемовная, але она полягает, принамсі, у тым, как воспринимает ситуацию белорусские влады, и она полягает именно в том самом контексте, и что до молочной войны, и что до того самого кредиту. І тут мне падаецца, што Мінск чакаў пэўных саступак ад Расіі, у тым ліку і дзякуючы сваім гэтым дэмаршах. Ён не дачакаўся, і таму, у прынцыпе, ён вызнае тую самую тактыку правакаваць, шантажаваць Расію і далей. Хто саступіць? То бок, спачатку давайце крэдыт, а толькі потым мы падпішам гэтую дамову аб калектыўных сілах. Спадар Суздальцаў, а вы як патлумачыце цяперашнія дзеянні Лукашэнкі, чаму ён не выконвае свае абяцанні, якія ён даваў зусім недавно? Действительно, действительно, кредита нет, зачем ехать? Тут я сделаю такое маленькое признание в эфире. Я имею доступ к части документов, которые гуляют в администрации президента Республики Беларусь. Я вам скажу так, что каких-то следов того, что есть какой-то указ там или документация какая-то подписана по КСОРу ДКБ, таких следов не попадалось. Поэтому 2 числа, скорее всего, Лукашенко обманул. Ничего он, по-моему, там не подписал. Это один момент. Второй момент. Я вот, учитывая то, что Спадар Пазняк блестяще обрисовал российскую часть о принятии решения по непоездке Лукашенко в Казахстан, я бы попытался бы обрисовать западную часть. Стоило бы отметить, что с весны вступления в существо партнерства расписание связи Лукашенко с Москвой четко регулируется финансовым расписанием Запада. Потому что первый транш Международного валютного фонда был привязан к вступлению Беларуси восточное партнерство и непризнание Абхазии Южной Азии. После того, как он сделал демарш и попытался сорвать саммит ОДКБ в июне месяце, а именно там подписывались документы ПАКСОР, он через 3 недели получил 2-й транш. Стоит напомнить, что буквально через несколько дней ожидается прибытие в Минск 3-го транша на 800 миллионов долларов. Ну и, конечно, в этой ситуации мы лучше заниматься там внутренними проблемами Беларуси, чем оказаться в научениях ОДКБ. Лукашенко там, где есть деньги. Там, где денег нет, его нет. Спадар Суздальцаў, ну вось вы кажаце, што паколькі Захад дае грошы, таму Лукашэнка не хоча ўвязвацца ў некія пытанні вайсковага супрацоўніцтва з Расіяй. Але вось толькі што прайшлі на Беларусі самыя буйныя ў гісторыі беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні, пасля якіх Лукашэнка запэўніў, што толькі ідыёт можа казаць, нібыта Беларусь павярнулася на Захад. Як гэтыя вучэнні ўпісваюцца ў графік фінансавых траншаў з боку Захаду. Вучэнні з гэтай логікі выпадаюць. Ці, напрыклад, вось Лукашэнка ўдзельнічаў у саміце ў СНД ў Кішынёве, хоць 4 прэзідэнты краін-удзельнікаў туды не паехалі. А вось на вучэнні ў Казахстан ён не паехаў. Спадар Суздальцаў. Все очень просто. Действительно, связка между кредитами российскими и кредитами Международного валютного фонда. Здесь Лукашенко не врал. Действительно, учитывалось в общем разговоре между валютным фондом, что часть денег дает Россия, а часть денег дает Международный валютный фонд. Это такой момент был. За полтора месяца до получения транша Международного валютного фонда, а ведь напоминаю, что учения в Беларуси были в сентябре, а сейчас уже вторая половина октября. Там еще была надежда вырвать у России на грани того, что вот Лукашенко хозяин, а Медведев в гость, была возможность вырвать этот кредит. Кредит от России, он не противоречит целям Запада. Как раз не дача кредита, а отсутствие кредита со стороны Москвы, Беларуси, вот это противоречит задачам Запада. Тут как раз вот есть единство. Но сейчас, когда Россия четко объявила, что кредита никого не будет, болтаться Лукашенко и ОДКБ в дании денег от единственного западного спонсора в высшей степени проблематично. По поводу саммита в Кишиневе. Стоит напомнить, что там был не только Александр Григорьевич Лукашенко, но там был еще и Виктор Ющенко. И они выступили в отношении России единым фронтом. И они оба потребовали раскрыть рынки, выставить, что называется, на продажу энергосеть или полутора российским ценам. То есть получается, что им МВФ не нужен был бы, если бы Россия пошла им навстречу. Но Россия имела свои проблемы. Там был единый антироссийский фронт. И Лукашенко в нем был одной из главных фигур. Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы». Чому Александр Лукашенко не поехал у Казахстан на войсковое учение? При микрофоне Валер Карбалевич. Спадар Пазняк, а як вы патлумачыце такую логіку паводзіна Лукашэнкі? З аднаго боку, ён актыўна нібыта удзельнічае ў вайсковым супрацоўніцтве з Расіяй, згадзіўся правесці на тэрыторыі Беларусі вайсковыя вучэнні, а з іншага боку, у рамках ОДКБ ён сабатуе гэты працэс. Мне здаецца, што Лукашэнка падзяляе беларускія і расійскія стасункі і постсавецкую інтэграцыю, там, дзе дамінуе Расія. Чаму прайшлі вышэнні ў Беларусі, чаму Лукашэнка іх так адпіярыў і зрабіў камплімент Мядзведзеву, бо першае, ён быў гаспадар гэтых вышэнняў, і тут ён падкрэсліў, як ён падкрэсліваў усе мінулыя гады, што ініцыятар інтэграцыі гэта Беларусь. То бок, тыя працэсы інтэграцыйныя на постсавецкай прасторы, там, дзе Лукашэнка выступае як ініцыятар, як лідар, ён іх піарыць. Тыя працэсы інтэграцыйныя там, дзе дамінуе Расія, а гэта АДКБ. А АДКБ з'яўляецца той структурай, праз якую Расія зараз усяму свету, не толькі па савецкай прасторы, спрабуе даказваць сваю моц, таму што ў эканоміцы там у іх набліжаецца сітуацыя да шваху. Там Лукашэнка не дае Расіі гэтую самую моц прадэманстраваць. А беларускі фактар у дамінаванні Расіі ў гэтых структурах вельмі моцны. Лукашэнка гэта разумее, і ён разумее, што гэта разумее Расія. Таму ён не паехаў і на шэрвінскі саміт АДКБ, таму не паехаў і зараз. Гэта праша фінансавыя грашовыя праблемы, пра якую я ўказаў пра крэдыт. Чаму паехаў на саміт СНД? Таму што СНД, там дзе зразумела дамінуе Расія, гэта не такая для Расіі важная міждзяржаўная на постсавецкай прасторы ўтварэнне, як АДКБ. Таму туды ён паехаў, сюды не паехаў. З'явілася цікавая інфармацыя, што краіны-удзельнікі мытнага звязу Беларусь, Расія, Казахстан будуць уступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю паасобку, індывідуальна. Шматмесячная кампанія, размовы пра ўступленне ў гэтую арганізацыю разам усім мытным звязам скончылася. Узнікае пытанне, што гэта было? Дыпламатычная гульня Расіі для вырашэння сваіх праблем з сусветнай гандлёвай арганізацыі ці што іншае? У любым выпадку Казахстан і Беларусь у выніку гэтай гульні страцілі час для перамоваў аб уступленні ў гэтую арганізацыю. Як вы ўсё гэта патлумачыце, спадар Суздальцу? Я по этому поводу несколько раз беседовал с моей коллегой, заведующим кафедрой торговой политики, профессором Медведковым. Медведков является главным переговорщиком России с ВТО. Мой коллега и мой сосед, в общем, по коридору в Высшей школе экономики. Тут недалеко сидит и профессор Кудрин, между прочим. Так вот, позиция отношения России к ВТО очень сложная. Есть ярые сторонники в истеблишменте российском поступлении ВТО. Есть ярые противники. Мы проводили на факультете специальное исследование. Объективно говоря, российская экономика, она экономика самодостаточная. Я знаю, что Беларусь, как Грузия, распространена мнениях, там она единая дышит на ладан, но дай бы Бог, что все так дышали на ладан. Так вот, вступление в ВТО не даст ни сильных преимуществ, ни сильных негативных моментов. Почти по нулям проходит. Учитывая на то, что Запад использует вступление России в ВТО и как меру давления на Россию, когда ему выгодно. С другой стороны, он заинтересован в вступлении России в ВТО. Это тоже двойственная такая позиция. И Москва, и Запад эту игру играют давно. Это рычагов небольшой, который можно использовать и по событиям на постсоветском пространстве, и по других частях мира. Так сказать, вот мы в ТО здесь то ли прикроем, то ли откроем. Обращение к использованию тройки таможенной как единого субъекта ступени ВТО, это, по-видимому, тоже один из элементов сложной такой геополитической игры. Я не являюсь, в принципе, и большим оптимистом в отношении самого Тройственного союза таможенного. Если две страны, Россия и Беларусь, смогли составить вдвоем таможенный союз, то надо учитывать, что на троих это все проблемы еще троятся. Спадар Пазняк, а як вы гэта патлумачыце сітуацыю з уступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю краін-удзельніц мытнага звязу? Вось спадар Суздальцаў сказаў, што гэта ідэя ўступаць разам была элементам некай дыпламатычнай геапалітычнай гульні Расіі. Атрымліваецца, што Беларусь і Казахстан у гэтай гульні былі пешкамі? В принципе, тут я могу походить со старым Суздальцем, мне кажется, что соправды. Россия вырашала свою проблему и одночасово спробовала, коли сказать про выниковую мету, трошки заповолить перемовный процесс с гандлёвой организацией, ну, будем говорить про нашу Украину, про Белоруссию. И я згодна, что идут певные гульни России с Заходом. И у вынику Беларусь застается закладницей этой гульни. И Беларуси, в принципе, вельми невыгодно миновито навод спробовать, не то, что вступать в светную гандлёвую организацию, восьминых у гэтай тройцы, таму што сам гэты вось мытны саюз, ён зробіць вельмі шмат перашкодаў у супрацоўніцтве эканамічным Беларусі са шмат якімі краінамі, у першую чаргу з Еўропай, на што вельмі шмат апошнім часам ставіць Мінск, пераводзячы аснову экспарту у Еўропу. І мне здаецца, што вось само это пагадненне аб мытным саюзе, зразумела, што яно будзе падпісанае Мінскам, але мне здаецца, што найбольш агаворак пэўных у гэтым мытным саюзе якраз будзе з боку Беларусі. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу, 17 кастрычніка ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну. Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай Нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочить 15 кілометрів піхотою. Троє дітей згорели. В одному домі лежали п'яні. Встав, закурив, пішов, болів, що п'яно. Не позаботився, а так дітей бідних. Тим не менш, самі п'яніці поводили суразмовці скокнуть з палаючої хати поспілі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе, як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же поглыбіліся ў тэму. 30 ящиков вина. В день? А сколько насельников живет? 130. Дорослых, человек 70. Да. Я закодировал в этом году 120. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и Сайковую, но все проскодировали. Аферит охеренный. Я сам возил Воршу их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было. У них систематически удерживают. Ну, человек 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да когда кирата для этого? А ты кто? Чтобы содрать человека эту всю сумму. Спадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў. Сейчас уже председателей не меняют в районе. Нема на кого? Да, колхоз просто распускают. Ну, в 6 раницы сустрели. И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10. 10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки. В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад социалистический строй. Его надо было менять. З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут з 11 гадоў. Получка 300-400, вот так. Чому не праехаць не можна, не ачыщіцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Сколько мы жалаваліся і прасідачлі савету, і ім бесполезны номер. Сярэднянадоўе СВК найслабейшы ў раёне. 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Якавішчаў. Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно. Это спынить антибиотика злочинцев? 50-50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить. Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка. О, самы малады механізатар. Студія. Ты працуеш уже тут? Да, помощником комбайнера. Першы месяц, да? Да. Думаеш, што заставацца? Какая разница, отработать, ладно. А год тогда просто. Як это бывает зазвычай, дзяды выдзелілі хлопцу старэнькі гумсельмашавіц. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянщыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні. Блин, мільёна заробіў. Почаму ліпі? Я там работу ў сваім хазяйстве, а як соединілі, за 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывалі, а у мяне дзеці малыя, що. Выехаць это 12 кілометраў. Каждый дзень на білет, дзе я денег набяру. Ну, а тут хоць школа? Школа на месці, дом далі новы. Там нема работы, значыць, я сяджу, жду до 8 до 9 часоў. Прыйдзіць машына, завязець вечарам домой. А тут я пашоў дома што-то зделаў. Там было у нас 15 механізатараў, а 3 тысячы. Земли. Ты работали с 6 до 2 до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился тут. Я буду жить. На хвалях Радио Свобода Виталь Самашко рассказывает про вёску Воронцевичи Талачинского района. На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйшы,